era un drac màgic que vivia al fons del mar. Però sol s'avorria molt i sortia a jugar. Hi havia un nen petit que se l'estimava molt. Es trobaven a la platja, tots jugant de sol a sol. Tots dos van preparar un viatge molt llarg. Volien anar a veure món, travessant el mar. Paf! Era un drac màgic que vivia al fons del mar. Però sol s'avorria molt i sortia a jugar. Quan hi havia tempesta s'ho arreglaven molt bé. Enfilant-se la cua d'en Paf, vigilava el vent. Nobles reis i prínceps s'inclinaven al seu pas. I quan Paf els va fer un crit, els pirates van callar. Hola, hola, Hazla. Som les sobrines. Us direm la lletra de taló. I la cançó de la castanyera. I la tardó. Ara presentarem. Soc el Biel. I jo la Leide. Jo el John. I la Yari. Espero que quede agradat. Gràcies a les gorines. Us diem si no deia. Un petó. Fot. Si se ven, provava. Que parament de verdad. Adéu, adéu, adéu. Adéu. Un drac màgic que vivia al fons del mar. Però sol s'avorria molt i sortia a jugar. Hi havia un nen petit que se l'estimava molt. Es trobaven a la platja tots jugant de sol a sol. Tots dos van preparar un viatge molt llarg. Volien anar a veure món travessant el mar. Paf! Era un drac màgic que vivia al fons del mar. Però sol s'avorria molt i sortia a jugar. Quan hi havia tempesta s'ho arreglaven molt bé. Enfilant-se la cua d'en Paf, vigilava el vent. Nobles reis i prínceps s'inclinaven al seu pas. I quan Pavels va fer un crit, els pirates van callar.